जो देवता प्राण आकाश और पृथ्वी को तृप्त करता है तथा अपमान से समुद्र के पेट को पालता है, क्रोध में भरे रोहित देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव कंपित करते हुए क्षीण बनाओ एवं बंधन में डालो, जिसमें विराट परमेष्ठी वैश्य वानर पंकति प्रजा और अग्नि सहित निवास करते हैं, जिसने उत्कृष्ट प्राण के महान तेज को धारण किया है, उन क्रोधवंत रोहित देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मणों के हिंसक को हे रोहित देव कंपित करते हुए क्षीण करो तथा अपने बंधन में बांध लो। पांच दिशाएं, छह उर्वियां, चार जलों तथा यज्ञ के तीन अक्षर जिनमें आश्रित हैं, जो आकाश और पृथ्वी के मध्य अपने क्रोधपूर्ण नेत्र से देखता है, उस क्रोधवान देवता के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने पास में बांध लो। जो बृहस्पति हैं, जो अन्न के पालक और भक्षक हैं, जो भूत भविष्य और लोक के स्वामी हैं, उन क्रोधयुक्त देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पाशों में बांध लो। जिन्होंने तीन दिन रात्रि का समूह बनाकर 13वें अधिक मास का निर्माण किया, ऐसे क्रोधयुक्त देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा उसे अपने पाशों में बांध लो। सूर्य की सुंदर रश्मियां जल को सोख कर स्वर्ग में जाती हैं तथा दक्षिणायन में जल स्थान से लौटती हैं। उन क्रोध वाले देव के अपराधी एवं विद्वान ब्राह्मणों के हिंसक को हे रोहित देव कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पाशों में बांध लो। हे कश्यप, तुम्हारे रोचमान चित्र भानु में 7 सूर्य एक साथ रहते हैं, ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने पाशों में बांध लो। जिसके अनुकूल रहकर बृहत आच्छादन करता और रथंतर उसे धारण करता है, वे दोनों ही जातियों से सदैव ढके रहते हैं। ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी एवं विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ, अपने पाशों से बांध दो। देवताओं द्वारा रोहित को उत्पन्न करने के समय बृहत एक और तथा स्थंतर दूसरी और हुए, ये दोनों ही शक्तिशाली और साथ रहने वाले पक्ष हैं। इस क्रोधवंत देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने बंधन में बांध लो। वे वरुण देव साय समय अग्नि होते हैं और प्रातः काल उदय होते हुए मित्र बन जाते हैं। वे सविता के रूप से अंतरिक्ष में तथा इंद्र के रूप में स्वर्ग में स्थित रहते हैं। ऐसे क्रोधवंत देव का जो अपराध करता है और विद्वान ब्राह्मण की हिंसा करता है, उसे हे रोहित देव तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पाशों में बांध लो। इन पाप नाशक और स्वर्गगामी सूर्य से दोनों अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन सहस्त्रों दिवसों में नियम पूर्वक बंधे रहते हैं। ये सब देवताओं को अपने में लीन करके सभी जीवों को देखते हुए चलते हैं। ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने पाशों के बंधन में डालो। सभी लोगों को जिन्होंने प्रकाशित किया, वे देव जल में निवास करते हैं, वे ही सहस्त्रों के मूल रूप तथा तीनों तापों अर्थात दैहिक दैविक भौतिक से रहित अग्नि हैं। इस क्रोधवंत देव के अपराधी और विद्वान ब्राह्मण के हिंसकों को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने पाशों में बांध लो। स्वर्ग में अपने तेज से दमकते हुए सूर्य को उनकी द्रुतगामी रश्मियां निर्मल रस प्राप्त कराती हैं। उनकी देह के उधर्व भाग रूप रश्मियां स्वर्ग को संतप्त करती हैं। जो स्वर्णिम रश्मियों द्वारा प्रकाश फैलाते हैं, उन क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने पाशों में बांध दो। जिनके प्रभाव से सूर्य के अश्व सूर्य को वहन करते हैं तथा जिनके प्रभाव से विज्ञ पुरुष यज्ञ आदि कर्मों को प्राप्त होते हैं, जो एक ज्योति होते हुए भी अनेक रूप से प्रकाशमान हैं, ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा उसे अपने पाशों से बांधो। फैलने वाली किरणें अन्य जातियों को निस्तेज करके चक्र वाले सूर्य के रथ में युक्त होती हैं। ये सूर्य सप्त ऋषियों द्वारा किए हुए नमस्कार को स्वीकार करके घूमते हैं। ये ग्रीष्म वर्षा और हेमंत इन तीन ऋतुओं वाले वर्ष को बनाते हैं। सब लोग इस काल के आश्रित हैं। ऐसे क्रोधवंत देवता के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और उसे अपने पाशों से बांध लो। आठ प्रकार से बहने वाले अग्नि उग्र हैं। वे देवों के पालक तथा बुद्धियों को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा उसे अपने पाशों से बांध दो। गायत्री में अमृत के गर्भ में तथा सभी दिशाओं में पूजनीय जल जंतु को वायु पवित्र करते हैं। उन क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा उसे अपने पाशों से बांध दो। हे अग्नि, हम तुम्हारी तीनों उत्पत्तियों को जानते हैं। तुम्हारी तीनों गतियां भस्म करने वाली हैं। हम तीनों लोकों तथा स्वर्ग में तीन भेदों को भी जानते हैं। ऐसे उन क्रोधवंत देवों के अपराधी को तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा उसे अपने पाशों से बांध लो। जो उत्पन्न होकर भूमि को आच्छादित करता है तथा जल को अंतरिक्ष में स्थिर करता है, ऐसे उस क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पाशों से बांध लो। हे अग्नि, तुम ऋतु संबंधी देशों में प्रदीप्त किए जाते हो तथा स्वर्ग में अर्चना के साधन रूप बनते हो। क्या प्रसन्न माताओं के पुत्र मरुदगण ने तुम्हारी पूजा की थी? जो देवता सविता देव से मिले थे, उन क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने पाशों से बांध लो। शारीरिक बल के प्रदाता, आत्मिक बल के प्रेरक, जिनके बल की देवता आराधना करते हैं तथा जो प्राणी मात्र के स्वामी हैं, ऐसे क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ तथा अपने पाशों से बांध लो। यह देव एक पैर वाला होने पर भी दो पैर वालों से तेज दौड़ता है, दो पैरों वाला तीन पैरों वालों के पीछे चलता है। चार पैरों वाला, दो पैरों वालों तथा एक स्वर में रहने वालों की पंक्ति में देखता हुआ उनसे सेवा लेता है। ऐसे उन क्रोधवंत देव के अपराधी तथा विद्वान ब्राह्मण के हिंसक ब्रह्मघाती को हे रोहित देव, तुम कंपित करते हुए क्षीण बनाओ और अपने दृढ़ पाशों से बांध लो। काले रंग की रात्रि का पुत्र प्रकाशमान सूर्य हुआ है। लाल रंग वाला वह वृद्धि करने वाले सबसे ऊपर चढ़ा है। वह निश्चित रूप से धुलोक पर चढ़ता है।